بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خان زرین دی او زه د جبهه نجات ملی د تنظیم یو قومندان یم. محترم قومندان صاحب، تاسو په دې ساحه کې څو مجاهدین دي؟ په دې منطقه کې زموږ مجاهدین نور زیات دي، خو په وخت د جګړې کې د اتیا سل مجاهدین موجوده وي. محترم قومندان صاحب، په دې منطقه کې نور تنظیمونو مجاهدین هم شته او که نه شته؟ په دې منطقه کې د نورو تنظیمونو مجاهد هم په کم اندازه شته، خو په زیات اندازه مجاهدین د مولوی صاحب خالص د تنظیم دي. محترم قومندان صاحب، وضع د جنگي دښمن څنګه ده؟ په دې موجوده وخت کې د وضع د حکومت د کمونستانو ډېره ضعیف ده، او د مجاهدینو وضع او قوت د یو ورځ نه بلې ته اضافه کیږي. محترم قومندان صاحب، کومې منطقې په دې نویو شپو کې د مجاهدینو لاسته ورغلي دي؟ په دې موجوده وخت کې د پورې غال د شوو غاړې درې څلور پوستې د مجاهدینو په لاس کې دي. نومونه یې واخله. کوم مجاهد؟ هم نوکړې. په دې موجوده وخت کې د شوو غاړې د اسمار په ولسوالۍ کې د شوو غاړې درې پوستې د مجاهدینو په لاس کې دي، او د سور تاغ د سر پوستې نه مجاهدین تاو شوي دي او اوس د محاصرې لاندې دي. کومې منطقې تازه مجاهدین د پلاس ورغلي دي؟ همدغه ما چې مخکې یاد کړې ده، د شوو غاړۍ چې د اسمار د ولسوالۍ مربوط پوستې دي، شوو غاړۍ پوسته او د سور تاغ د سر او د شګل لاره قطع شوې ده، چې د روسان د اسمار د محاصرې د ماتولو لپاره کوشش کوي، هغه لار هم بنده ده. تلفات دښمن تاسو ته معلومیږي چې په کوم اندازه کې او تعداد ته رسېدلی دی؟ د دښمن د تلفاتو نه موږ نور نه خبرېږو، ځکه چې زموږ د هغو تماس نشته دی، زموږ د هغو روابط قطع دي. خو د دې نه معلومیږي چې زموږ هره مرمۍ که د ثقیله سره ده او که د خفیفه ده، ټوله ځي د دښمن په کور او په ټانک او توپ باندې استعمالیږي. نو د دې نه معلومه شوه چې دښمن اوضاع بیخي خرابه ده. قومندان صاحب، مجاهدینو تلفات او زخمیانو شمېر ته معلوم دی؟ لطفا ځواب وایي. یاره انشاءالله تعالی چې په دې څو ورځو کې د زخمیان خو په زیات اندازه دی، یاره د شهیدان په د اسمار په ولسوالۍ کې د دره سیند خوانه تقریبا 15-16 کسان ته رسېدلي. قومندان صاحب، تیاری راځي او که نه راځي؟ که راځي، کومې تیاری راځي دلته؟ تیاری خو په زیات اندازه راځي، او د زیاتره تیاری د 122 نه تیاری دي، او په هر ورځ کې د تیارو تعداد تا خودلی دی. تیاری د 15-16 نه په ورځ کې 3-4 کراته زیاتې او کمې خونې. کومې کومې منطقې اوس نوې بمبار کړي دي؟ په دې موجوده وخت کې د همګام، درۍ غزباغ، درۍ شالخوړ او ډب روړو دا ټولې منطقې هم د شګله پورې په زیات اندازه بمبار شوي دي د کمونستان دخوا. په دې کې د عامو خلکو تلفات او د مجاهدینو تلفات تاسو ته معلومېدلی شي او که نه؟ نو په دې موجوده وخت کې موږ ته دا حالات نه دي معلوم شوي، خو دې نه معلومیږي چې په زیات اندازه خلک یې زخمیان کلي او څه شهیدان کلي دي، خو په دې موجوده وخت کې موږ دا مرمان دی که. محترم قومندان صاحب، مهاجر په دې نویو شپو کې خپلو منطقو ته راغلي او که نه دي راغلي؟ نه، مهاجر نه دي راغلي. او مهاجر وایي چې تر څو پورې چې زموږ کوم مطلب و او هغه سر ته رسېدلی نه وي، او کومه خاوره چې زموږ په اوله وخت کې پاڅېدلې وه او دا خپله خاوره د کمونستانو نه پاکه شوې نه وي، او زموږ قناعت حاصل شوی نه وي، او زموږ مطلب لاسته راغلی نه وي، د هغه پورې به مهاجر خپلو کورونو ته بېرته واپس نه شي. قومندان صاحب، اوس د هغه مهاجرو ځمکې د چا په لاس کې دي چې دوی پاکستان یا نورو مملکتو ته تللي دي؟ هغه ځمکې د هغه مجاهدینو په لاس کې دي چې کومه منطقه کې د کوپارو د کمونستان سره جنګېږي، او هغه د خپلو هغه مجاهدین ته د خپلو مجاهدینو لپاره د خرڅ خوراک اکمالات کوي. قومندان صاحب، د عامو خلکو رویه د مجاهدینو سره څنګه ده؟ د عامو خلکو رویه هغه خلک چې د مجاهدینو او د هغه خلک چې مسلمانان دي، د هغو رویه د مجاهدینو سره ډېره ښه ده. ډېره ښه. محترم قومندان صاحب، ائتلافي حکومت یا هغه حکومت چې کاردویز په آینده کې هغه ائتلافي حکومت اعلانه یې، دا د مجاهدینو د قبول وړ دی او که نه دی؟ هغه طرحه چې کاردویز اعلانه یې، هغه زمونږ د مجاهدینو مشران هم نه مني او مونږ هم نه منو. محترم قومندان صاحب، د ظاهر شاه په حق کې تاسو فکر کوئ؟ په دې باره کې زه د شکایت حق نه لرم. زموږ نه مخ کې وړاندې مشران قومندانان او امیرین صاحبان شته دي هغه کار قسم د شکایتونه لازم وګڼل او خرابي وسه کول او هر قسم چې لازم وګڼل بس زمونږ سپاغ باندې واره قومندان صاحب د مجاهدینو خوراکي مواد د کم زینه او څنګه تهیه کیږي هغه مواد خوراکي وي او که اتزاقي وي دا د تنظیمونو د مشرانو لخوا نه زمونږ مجاهدینو ته په هغه منطقو کې توزیع کیږي چې هغه د مجاهدینو په لاس محترم قومندان صاحب غذایی مواد او خوراکه د محلي خلکو څنګه ده کوم خلک چې زمونږ سره په جنگ کې برخه لري او جهاد راسه کوي هغه له زمونږ د خوانه کومه کوڅه کېږي زمونږ سره تنظیمونه د خوانه کېږي او کوم خلک چې په خپل منطقو کې اوسېږي او په خپل ځمکه کې تصرف کوي بس د خپل ځمکې نه ګټي خوري محترم قومندان صاحب ډاکټر او دوا رسیږي که نه رسیږي د ډاکټران خو زمونږ سره خپل د مجاهدینو د خوانه شته دی چې د تنظیمونو د خوانه انتخاب شوي مګر هم د دوایي هر قسم دوایي چې دوایي په کم اندازه رسي ځکه چې څوک سره څه کومه کوږي همته رسي خو دوایي ته چې موږ ګورو نو په دې اوس وخت کې کمه ده محترم قومندان صاحب په دې محله کې چې کوم کلي وران شوي دي لطفاً نمونه واخلئ په دې منطقه کې چې موږ ته څومره معلومات دی د درای دامګام کورونه کلي هر څه ګډوډ شوي دي د کومونستانو د تیارو او توپونو د خوانه همدغه سې د وغز باغ درې چې څه کورونه دي کلی دي زیاتره سوي دي او څه نور چې پاتې هغه بمباره او توپونو ګډوډ کلی او همدغه سې د شال خوړه او د شګله پوري دا ټولې منطقې خو په دې اندازې دي او بل دا چې دغه د زمونږ مجاهدین چې په کوم ځای نو کې اوسېږي هغه ټول د غاړو پیسکو ته څه سوري مولیا څه غارونه جوړ کړي په دې کې اوسېږي محترم قومندان صاحب مجاهدینو ته سلام جبهخانه رسیږي او کنه رسیږي مجاهدینو ته خو د زمونږ د امیرینو د خوانه سلام مهمات په هغه ټاکلي وخت چې څه شی ورلی شي هغوی ته هغه موږ ته را رسوي مګر هم اوس چې ګورو نو زمونږ اوس نور هم هر قسم سلام مهمات ته ضرورت ډېر زیات دی محترم قومندان صاحب کوم نښې او نښانې لیدل شوي دي چې روسان د افغانستان نه وځي داخلي سرمنصب یا عسکرو تاسو ته د اوربند یا تسلیمېدو کوم خبر درکړی که نه درکړی محترمه نه دا خبره نده شوې که روسان د افغانستان نه لاړ هم شي هم په دې خبره باندې زمونږ او د هغو سمه ځکه نه راځي چې د ترکې د وخت نه را په دې خوا موږ جهاد د افغانستان د دې کمونستانو سره شروع کړی دی که روسان یو که نه وي دا خبره موږ ته بې تفاوته تر هغه پورې چې اسلامي حکومت یعنی چې تاسو به خپل جهاد دوام ورکوئ و تر څو پورې چې اسلامي قانون مې ته نه راغلی د افغانستان د پاکه خاور بیرته د مسلمانانو په لاس آزاده شوي نه وي نو دا پورې به موږ خپل جهاد ته دوام ورکړو محترم قومندان صاحب تاسو نه ډېره مننه کوو چې دې ځای ته راضر شوئ او موږ سره مې یو مصاحبه وکړه موږ به ستاسو دا د حق لارې مبارزه اسلامي نړۍ بېطرفه هیوادو او نورو ممالکو ته انشاءالله د راډیو او تلویزیون لارې ورسوو محترمه ستاسو د راتک د خوانه هم من ډیره مننه کوو ځکه چې زمونږ په دې سنګر کې چې سور ور بلیږي او شپه ورځ توپونه او تیارې بمبار کوي او د کمونستانو د خوانه په من ډیر سخت تکلیف هم دی او زمونږ د خوانه هم په هغو باندې ډیر زیات فشار دی او تاسو دلته راغلي او زمونږ سم دا تکلیف برداشت کړی دی او دا سخت او تکلیفونه هم په غاړه اخیستي دي نو ستاسو د خوانه من ډیره مننه کوو او خدای دې تاسو له دې اجر درکړي وسلام وسلام محترم قومندان صاحب لطفا خود را معرفی میکنید بسم الله الرحمن الرحیم زمان مسافر د سید جمال الدین جبهه و می قومندان محترم قومندان صاحب اوضاع جنگی دشمن در چه حال است د دشمن جنگی حالت بیخی ضعیف شوه دی اوس په دې وخت کې هغه څنګه چې معلومات حاصل کیږي خصوصا د اخیزې لمخنه دښمن سره ثقیله مهمات بیخي ختم دي او موږ یو ښکاره وینو چې په موږ باندې ډز هم نشي کولی نو د ډز توان هم لري صرف ثقیله خفیفه مواد سه مهمات ولري نور د هغوی جنګي توان بیخي له لاسه ورکړی دی ختم روحیه مجاهدین چې تور است مجاهدینو روحیه ډېره عالي ده حتی دا چې بعضې ګروپونو کې چې موږ دعوت طلب کسان وباسو نو داسې کسان هم وي چې هغه منګه هغه نه به و هغه جبري شکل ته دغه افغان سره غواړي چې موږ ځان په اصلاح څنګه تلاشي نو موږ د کسانو زیاتوالي په وجه باندې هغه شاته کوو چې زیات کسان په سنگر کې زیات خطر لري نو مجاهدینو روحیه بیخی عالی ده، ډیره اوچته ده. په دښمن بیخی دومره دی چې هر مجاهد دا تصور کوي چې په اصطلاح دښمن بیخی د نابودۍ او د ختمېدو په حالت کې دی. ان مقصد دا چې مجاهدینو مورال ډیر اوچت دی. محترم انجینر صاحب، کدام جهه به تازگی به دست مجاهدین افتاده؟ د اسمار په شاوخوا کې مجاهدین ته خداوند کریم په شګل کې مکمله فتح ورکړه، او ټوله شی منطقه د شګل چې تر اوسه پورې دښمن په لاس کې وه هغه مکمل طور فتح شول، او مجاهدین په هغه ځای باندې تسلط لري. اوس د مجاهدین د دښمن کاروان له هغه لارې نه تېرېدلی شي. تقریبا د شلو نه زیات تعرضونه دښمن وکړو، مګر هلته ناکام شو. شګل مکمل طور دښمن د مجاهدینو په لاس کې دی، او د اسمار په پاسه حصه کې مجاهدینو د درېمې حمله په نتیجه کې دوه حمله وکړې. درېمه حمله سره مجاهدین ته دوه پوستې مجاهدین په لاس ورغلې، چې یوه د سورتاق په نامه باندې، یوه د غارګو د پوستې په نامه باندې. د دښمن دوه پوستې په لاس ورغلې، او د هغوی اسیران ډنګ کړلو، بند عسکر یې اسیر کړلو. سیمنصبې چې کوم خلقیانو پرچمینو، هغه یې د اسلامي محکمې له مخې نه په خپله جزا ورسول. کدام تنظیم ها زیاتر سهم داشتن؟ په دې کې زیاتره سهم حزب اسلامي لرلو، قومندان د حزب اسلامي په غاړه وه. اسیران چند تنه است؟ اسیران تقریبا د دغه دو پوستونه، یوې پوستنه یولس او د بلې پوستنه اته. نو یولس او اته تقریبا نولس کسان، نولس کسان اسیران د دې پوستنه وو. او د شګل برخه کې ماته کافي معلومات نشته. عسکر روس به دست آماده نامه چی است؟ روسي عسكر موږ ته لاس نه دي راغلي، خو داسې څه اثرات شته چې دلته مخکې روسان راغلي وو، هغوی نه څه مړي یا دغه پاتې شوي دي، ځکه چې هغوی نه موږ د هغوی جامې لاسته راغلي، او هغوی نه د کلکوک مرمۍ لاسته راغلي، او هغې نه څه ناڅه د هغو په جامو کې روبل لاسته راغلي. تلفات جاني از جانب دښمن و از جانب مجاهدین به چند رسیده؟ د دښمن جاني تلفات هم په دې جګړه کې تقریبا د سلو افرادو نه به شاید زیات شوي وي، او د مجاهدینو تلفات هم خصوصا د حزب اسلامي حکمتیار د ګروپ زمونږ د جبهې درې شهیدان او تقریبا داسې د پنځلسو شاوخوا زخمیان، او په دې نږدې ورځو کې د خالص صاحب تنظیم هم یو واته کسان شهید دغه شو، د زخمیان شو یو نفر شهادت ورسېدلو. زخمي ها کجا برده شده؟ هغه مغه هسپتالونو ته، مربوطه هسپتالونو ته انتقال شوي دي. زه چې دلته هغه کومک هایې ولیا ډاکتران موجود و، د هغې لخوا تداوی شوله، او نور پېښور ته او چترال ته دي ځینې ته انتقال شوي دي. مهاجر زیاتر به داخل افته یا به خارج؟ مهاجر د دې منطقې اکثره په پاکستان کې دي، دلته دومره کسان نشته. دې درو کې څه لږ کمې زیاتې کړې شته، خو هغه محدود دي، اقلیت دي. زمین و خانه شان به دستی کیست؟ کورونه وران شوي دي، ویجاړ شوي دي. یو کورم په یو کلم دغندې په کلي کې یو کوټه هم جوړنده، ټول د روسانو د وحشیانه بمبار په ذریعه باندې ټول ختم شوي دي کورونه. مردن به مجاهدین چې رویه دارند؟ خلک د مجاهدینو خپله ما خلک مجاهدین دي، نو مجاهدین نورونه هغه ورونه دي، هغوی سره ډېره نیکه رویه لري. اعمال خاط کی جی بی، ملیشا، مدافعین انقلاب، سازمان جوانان، سازمان زنان، جبهه ملی و غیره در این جاها چه فعالیت دارند؟ اوی په مختلفو طریقو سره غواړي د مجاهدینو مینس کې نفوذ وکړي، او غواړي د مجاهدینو مینس کې نفاق او بدبختی واچوي. د دې کار په نتیجه کې غواړي چې مجاهدین ته پاشان کړي، او ځان ته په دښمن کې په مجاهدینو کې لاره پیدا کړي. خو ان شاء الله تعالی چې مجاهدین د هغوی په ټولو دستو باندې پوه دي، پوه شوي دي، اوس د هغوی په دستونه ولیږي. مجاهدین په ډېر اتحاد سره خپلو عملیاتو دوام ورکوي، خصوصا په دې جګړو کې مجاهدینو په خاص اخلاص او اتحاد اتفاق سره چې د کی جی بي ساسرات ممکن لیدل کېده دغه کېدا عملیات وکړه. نو اوس هغوی که څه کوشش کوي، خو کوشش هغوی سره نیسي. مردم درباره آینده حکومت افغانستان چه فکر میکنند؟ هغوی مجاهدین د خپل جد جهد په نتیجه کې غواړي خداوند کریم نو امیدوار دي چې ان شاء الله په افغانستان کې به سوا د اسلامي حکومت نه په بل څه ناراضي کیږي، او په اسلامي حکومت به ان شاء الله متفق کیږي. نو په افغانستان کې سوا د یوازې اسلامي حکومت دوی تصور کوي، او دا چې کمونیستي قانون او کمونیستي حکومت له منځه ځي، نو عوض به څه وي؟ اسلامي جمهوریت. ائتلافي را قبول دارم یا نه؟ دا چې موږ مشرانو په دې فیصله کړل، او دا د اسلامي جمهوریت د جوړېدو لپاره ائتلافي انتقالي حکومت عبوري حکومت جوړ شوی دی دا د مجاهدین له خوا تایید دی. کمونست ها را پر حکومت قبول می نمایم. مجاهدین دیتا نخیلی چی ده هاگوی ده شهیدان و قاتل او دوی دی پیوزه کی ووسی در باره محمد ظاهر شاه چه نظر دارند؟ ظاهر شاه یو معلوم ملحال شخص دی، اغا ده روسان یو گوداگه تیر شوی ده مخی او پا افغانستان که دست سوگنش ده چه اغا ده ظاهر شاه منلو تا تیار شن. مواد و خوراکه مجاهدین چه طور است؟ خوراکی مجاهد خوراکی مواد مجاهدینو دلته محلی خلک چې سب پاتې دي هغه هم کښتکار کوي او هغې نه سوا د قچرو دغو په ذریعه باندې انتقالیږي. دی مردم محل څه مشکلات خوراکي دارند؟ بس دا ارزاقي مواد مشکل لري، چای بوره غوړي اوړه دا شیان ضرورت لري، غوښه دا شیان ضرورت لري، دغه ته خداوند کریم ورسوي. ادویه و ډاکتر د سګری میکنن یا خیر؟ ادویه او ډاکټر دغه کومکیا ولیا دلته څنګهون ته رسیږي. دغه چې لومړی وخت زخمی یا دغه پیدا شي زخمی پیدا شي نو هغه کومک کوي او بیا هغې نه وروستو د مجاهدینو د قچرو په ذریعه او یا د نورو نقلي وسایلو په ذریعه باندې قچرو واسونو په ذریعه باندې دغه ته انتقالیږي پېښور او د پاکستان نورو ساحل حصول. قریهای کې خراب شه دا کدام است؟ بس دا منطقه چې څومره قرې لري غیر له درونه درو کې کوم کلی نیمه آباد چې په هغه کې کړي وي هغه چې ورانې شي بیرته جوړوي او نور دا په سیند په غاړه چې څومره کلي پراته دي مثلا شالو شنګرو ساو نشګام او بارګام او نوی کلی او شیرګلو حزیرګل نانګل ناړی بریکوټ دا ټول یو سر نه خارو خارو شوي دي. برای مجاهدین سلا وجبه خانه نه رسنه اخر؟ مجاهدینو ته سلا وجبه خانه او دغه ته رئیس مامورین او منصبداران رژیم با مجاهدین او با مردم څه ډول است؟ په دې منطقه کې د مجاهدین او د روسا د دولت مامورین ترمنځ ارتباط نشته، قطع علاقه ده. هغوی زموږ ساحې ته نشته، موږ د هغوی ساحې ته نه ورځو، نو موږ د هغوی د رویې نه خبر نه یو. خو دا مره څه اورو چې هغې په داخل کې له زیات ظلم او تشدد نه کار اخلي. ده هغه منطقې چې کوم خلک د هغوی سره ته اوسیږي، د هغوی سره د زیات تشدد او غیر انساني رویې نه کار اخلي. په زور ته نه خلک عسکرۍ ته رانیسي، په زور هغوی مورچو ته سنګرونو ته ورلیږي، نو څخه رویه نه لري د هغوی معمولونو سره. در پوسته های نیستی که عسکر روس است یا رژیم کابل؟ عسکر روس اوس نه لیدل کیږي، مخکې هغوی اکثره دې اطرافو کې د مشاورینو په شکل کار کوو. کله چې په داسې عمومي قوې راتلل نو په هغه کې روسان راتلل. اوس په نږدې پوستې مجاهدینو ته په هغه کې کابلي عسکر دي. از استعمال ګاز های زهردار کدام چیزې شنیده اید؟ اگر شنیده اید در کجاست؟ موږ داسې خبرې مخکې اورېدلې کلونه مخکې چې په ننګرهار او لغمان او دې ځایونو کې پکتیا کې قندار کې دا زهرجن ګازونه استعمال شوي دي، خو موږ ته خپله څه شواهد موجود نه دي. محترم قمندان صاحب بسیار تشکر که اینجا حاضر شدیم با هم مصاحبه کردیم. انشاءالله ما صدای شما را به ممالک اسلامی و ممالک آزاد انشاءالله از طریق رادیو و تلویزیون خواهم رساند. تاسو برونو هم ډېر تشکر چې تاسو دومره زموږ همخواري کوئ، زموږ دا حال نه ځان خبروئ، جهان ته زموږ انقلاب صادروئ. له تاسو نه هم یو عالم تشکر. مهرباني وسلام. محترم قمندان صاحب لطفاً اورېدونکو ته ځان معرفي کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد افسوس محمدی د شال خوړ اوسیدونکی او د اهل حدیثو یا سلف صالحینو یا جماعت دعوت الی القرآن و سنت د تنظیم سره ارتباط لرم. او پیلن دلته کې سنگر ته حاضر شوم، غواړم نورم مجاهدینو سره عملیاتو کې شریک شم. محترم قومندان صاحب دلته ستاسو د مجاهدینو تعداد څو تنو ته رسیږي؟ پیلن د فارم زمونږ د مجاهدینو تعداد په دې ځای کې د یو نیم سل شاوخوا کې دي. دلته نور تنظیمونه هم شته او که نه؟ دلته نور تنظیمونه لکه د مولوی صاحب خالص تنظیم، حزب اسلامي، حکمتیار صاحب او د جبهه نجات ملی څه محدود کسان شته دی. او د نورو تنظیمونو نه داسې پوره واقفیت نه لرم. محترم قمندان صاحب د دښمن جنگي وضع څنګه ده؟ د دښمن جنگي وضع په فعلي شرایطو کې د مجاهدینو په مقابل کې ډیره سخت او شدیده ده. او دښمن همیشه د پاره مجاهدینو سنګرونه بمباروي مگر مجاهدین خپل هغه مورال د لاس نه دی ورکړی او د دشمن په مقابل کې هر څومره چې دوی زور او شدت لګی دوی مخ په وړاندې ځي. محترم قومندان صاحب، په دې اواخرو ورځو کې کومې منطقې د مجاهدینو لاس ته ورغلې دي؟ فعلاً د فارنا د سرطاق مورچه او د غارګو مورچه د مجاهدینو په د اسمار په مربوطاتو کې د مجاهدینو په تصرف کې دي او مجاهدین فعلاً د فارنا د سیور په قرارګاه او د شنګر په مورچه او د سرطاق د سر په مورچه باندې د عملیاتو پروګرام لري او انشاء الله ولزی په دې نږدې اواخرو کې به دغه هم د مجاهدینو لخوا نه د منځه ځي. محترم قومندان صاحب، اوس چې اسمار د مجاهدینو د حملاتو لاندې او تقریبا محاصره دی، دوی د خپل ارتزاقي مواد او نظامي مواد د کومې لارې نه تهیه کوي؟ دوی د خپل نظامي مواد او ارتزاقي مواد چې کوم دي، کومه چې سابقه ذخیره لري، د هغې نه کار اخلي، نه تیاره کېناستی شي، نه ټینک تېرېدی شي او نه نور کوم دغه دوی ته رارسېدی شي، کومک رارسېدی شي، صرف په سابقه موادو باندې دوی کار کوي. محترم قومندان صاحب، د دښمن ځاني او مالي تلفات تاسو ته معلومېدلی شي په کومه اندازه کې دی؟ د دښمن ځاني او مالي تلفات پیلن دپاره نه شپاړس کسان چې زه خبر لرم دا د دشمن نه اسیران نیول شوي دي او په څلور کسان تینا په یوه پوسته کې مړې دي او درې کسان د سیند په دې غاړه باندې د سره تاخته د تختې کندې سره هم د مجاهدینو په لاس کې باندې اسیران ورغلي دي چې پوستې ته ارتزاقي مواد او مهمات رسول. نو جمله پنځه ویشت کسانو شاوخوا کې کیږي. محترم قومندان صاحب، تیارو په دې بمباریو کې کومې قرې د منځه وړي دي؟ تیارو په دې بمباریو کې د شنګر قریه، د اوغز باغ دره په مکمل ډول سره، د شال خوړ دره، د شال کلی، نشګام، بارګام، ترۍ، ساوګی، قول، جلاله، الګل، ازیرګل، شیرګل، دا منطقې ټولې د دشمن تیارو د منځه نه وړي دي او ټول کورونه د کنډوالو په شکل د کنډوالو باندې دي. قومندان صاحب، په دې بمباریو کې د تعداد د شهیدانو او د زخمیانو څو ته رسېدلی دی؟ په دې هکله باندې داسې مکمل معلومات نه لرم، مګر تعداد د مجاهدینو تقریبا په تقریبا د پنځلس شپاړسو کسانو په خوا او شا کې په دې نږدې ورځو کې په دې پوستو باندې چې کوم عملیات و په دې کې په شهادت باندې او شهیدان شوي دي او زخمیان دي. محترم قومندان صاحب، مهاجر زیاتر په افغانستان کې دي او که په پاکستان تللي دي؟ مهاجر څه چې په کیمپونو کې دي، مهاجر په اکتظاریت سره د داخل د افغانستان ته اوښتلي دي او هلته کې د جهاد په سنګرونو کې د دښمن سره همیشه لاس په ګریوان او دښمن سره جګړه کې دا خو مجاهدین دي چې د حکومت سره جګړه کوي، مهاجر درته یاد مهاجر شته که نه شته دی؟ مهاجر نشته دی، نه دي راغلي. قومندان صاحب، خلک په راتلونکي حکومت کې څه فکر کوي؟ خلک په راتلونکي حکومت کې به دا یو متحد حکومت د ټولو مسلمانانو د خوا نه چې یو اسلامي حکومت وي، یو واقعي اسلامي حکومت باید په افغانستان کې راشي او د هغې حکومت مطابعت ټول قومندانان په یو آواز سره تر څو چې یو صحیح اسلامي حکومت نه راغلی تر هغې پورې به هېڅ یو قومندان یا مجاهد یا افراد به خپله سره په ځمکه باندې نه ږدي. د ظاهرشاه په باره کې څه فکر کوي خلک؟ ظاهرشاه یو فاسد انسان و. نن چې افغانستان کې څه مسلمانان په شهادت باندې رسیږي او که څوک نورې دنیا ته مهاجر شوي دي او دا تکلیفونه او مصیبتونه دا چې هر څومره زه بیان کوم دا هغه اظهار چې زه څه کوم زما دا زړه نه غواړي چې اظهار یې کړم نه شمه هغه چې هغه کومې ناروا کړي دي نو ما له په دې باندې افسوس راځي، زما زړه درد کوي، زخم پیدا کوي، جړا راځي، نو زه دغه ناروا نشم دغه کولی، ډېرې نشم تکرارولی. هغه چې کومې ناروا کړي دي هغه یو الله ته معلومې دي او نور هیڅوک په دې باندې سترګې نشي پټولی. قومندان صاحب، مواد د مجاهدینو خوراکي مواد د کومې لارې نه تهیه کیږي؟ د مجاهدینو خوراکي مواد د مجاهدینو په خپل باندې د یو څه برابرۍ وغه د پاغه باندې خپل ټیم پاس کې وخت پیړی او دغه کې هغه خوري او د دشمن سره جګړه کوي. ډاکټران او دواګان په دې مرکزونو کې شته که نشته؟ ډاکټران او دواګان د سه کافی دواګان نشته مکمل تور او د سه اندکه دوا پیدا کیږي اجله د زخم د پاره نه پټې مټې د شین مرکزونو کې شته مګر سه مکمل تور نشته. کمانډان سپدې منځخه کې د کابل رژیم منسوبینو منکاري کړی او کینه دا کړی دلته په دې منطقه کې د کابل د رژیم منسوبینو په زیاته پیمانه سره منکاري کړی ده چې ورځ په ورځ پر باندې زمونږ د مجاهدینو طرفات ورکوي او هغې ورباندې شهیدان کیږي او زخمیان کیږي. مجاهدین کمالات لري چې دا مینونه وباسي او که بله کومه طریقه استعمالوي؟ مجاهدین یو حاله لري خو هغه هم داسې اندکه دغه دي مین پرې نشي پاڅولی مګر مین په خپله باندې مجاهدین وباسي. څنګه یې وباسي؟ هغه داسې د زمیني چې د خاورې نه ته لاس لاندې کوي د زمینې تودا پاس سیمدار چې کوم دي هغه د پټاقۍ د لارې نه بم نیسي او پټاقۍ چې کله پټاقۍ ونیوله بیا بم پورته کوي او بهر ټوټې وباسي او هغه کلي خلاصوي او سیم لري کوي دغه نه په دې طریقه باندې مجاهدین لګیا کاروای کوي. نو هغه منطقې چې د کابل رژیم د خپل ځان د دفاع دپاره مینکاري کړي دي هلته مجاهدین ورتلی شي؟ هلته مجاهدین ورځي. و څنګه ورځي؟ هلته کې مجاهد مخکې یو ترسوچي ځي ترسوچي د بمانو دغه کوي او د بمونو سره اله ورسره یي په هغې باندې هغه بمونه چې کوم دي معلوموي په مینکش ورپسې مینکش لګیا مینونه وباسي بمونه وباسي کله چې بمونه ویستل لاره صفا شوله نور مجاهدینو ته لاره کراویږي او دشمن مینځته تیریږي. نو دا خو هغه صورت کې کیږي چې د کابل رژیم د ترسوت لاندې منطقې نه وي لرې وي چې نږدې وي منطقې نو هغه څنګه کوي؟ هغه مونږ د اور د لاندې نه نیسو نږدې منطقې چې کومې دي هغه د اور د لاندې دښمن د اور د لاندې نه ونیسو او مونږ مجاهدین دغه کوو چې ته مینفالي کوو ښه دښمن د بلې خوا نه مصروف ساتو او نور مجاهدین د وظیفه ورکوي چې هغوی لاړ شي او ځان مینونه وباسي ترڅو ستاسو طرز دپاره لار روزګار شي. ښه قمندان صاحب تاسو نه ډېره مننه چې دلته حاضر شوې او مونږ سره دا مصاحبه وکړه. مونږ به انشاءالله ستاسې دا د حق لارې مبارزه او دا فی سبیل الله جهاد اواز ټول اسلامي نړۍ آزاد هیوادونه او بېطرف هیوادونو ته د راډیو تلویزیون لارې ورسوو انشاءالله. الله دې ستاسې کور آباد لري او خدای زمونږ استاد ټول مسلمانانو ته ارزو ده چې په افغانستان کې یو واقعي اسلامي حکومت خدای راولي او مونږ او تاسې ټول مسلمانان د یو کلمت الله په خاطر باندې چې په ټوله جهان کې هم دا سوال به کوو دا به خدای ته عذر کوو دا به خدای ته زاری کوو چې الله دې اول په افغانستان او بیا په ټوله دنیا کې واقعي اسلامي حکومتونه راولي او یو واقعي اسلامي حکومت د خدای په ټوله دنیا کې برقرار کړي اول په افغانستان او بیا په ټوله نړۍ کې. امین یا رب العالمین. والسلام. والسلام.